Ja, ik wou om te beginnen eigenlijk met een meer algemene vraag van waar heb je uw opleiding gehad, wat heeft u exact gestudeerd, wie waren uw belangrijkste docenten? Ik heb Indologie gestudeerd aan de Universiteit van Leiden van 46 tot 51. En, u weet het pakket van Indologie en hoe dat in elkaar zit. Dus ja. Een taalkundig kandidaat, een doctoraal en een economisch doctoraal. Waarbij ik als keuzevak heb gedaan culturele antropologie bij de Josselin de Jong, JPB. Mm-hmm. En dat op een niveau van een doctoraalstudie. Dat keuzevak dus uitgebreid. Dat waren dus, ja, je had in Leiden, maar dat is, ik neem aan bekend, dan wil ik het al uit. Eenzetten die daar allemaal colleges gaven, maar ik neem aan dat misschien in een ander kader dat ook al hebt gehad. Dus ja, dus ja, voor mij was Josselin de Jong boeken ook wel de belangrijkste docent eigenlijk in de doctoraal studie. Mm-hmm. Daar had je dan ook nog wel over, maar die richting ging ik dus bepaald niet op. Vooral dus culturele antropologie. Ja. Wanneer ontstond uw interesse in Nieuw-Guinea? Ja, dat is in die periode vooral dat er mogelijkheden voor werk ontstonden daar. En dat was het eind van mijn studie. Voor in de loop van de studie kreeg je al het probleem natuurlijk van uitzending als bestuursambtenaar. Ja. Nou, een van de mogelijkheden om toch je studie af te ronden, maar een redelijke basis te vormen voor ander werk was dus die culturele antropologie. En binnen dat kader heb ik verschillende sollicitaties al gehad, maar een van de mogelijkheden van de sollicitatie was Nieuw-Guinea. Mm. Dus dat ontstond eigenlijk in de periode van de mogelijkheden van werkzaamheden. En dat was in 1951, denk ik. Toen werd dat duidelijk. Dat ik denk 51, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in de loop van 51 werd het duidelijk dat daar of cultureel antropologen of bestuursambtenaren gezocht. Ja. U bent toen dus naar Nieuw-Guinea gegaan. Waar bent u toen terecht gekomen? Ik ben als aspirant-controleur uitgezonden, dus een bestuursambtenaar. En mijn eerste standplaats was in Marokko. Ik heb 2 jaar ongeveer in Marokko gezeten. In die periode heb ik een patrouille gemaakt naar Frederik-Hendrik-eiland, gewoon in het kader van bestuurswerk. Maar in dat kader heb ik dus van de gelegenheid gebruik gemaakt om voor zover mogelijk ook etnografisch materiaal te verzamelen. Dat kon omdat je van één dorp naar het andere dorp in prauw moest zitten. En dat duurde enige uren. Ik denk ook wel eens een keer 6 uur. Nou, in die periode, in die tijd kon je verder niks doen. Ja. Probeerde ik dus informanten mee te krijgen. In de prauw, zodat ik in die periode, in die tijd, dat ik toch iets anders kon doen. Dus etnografisch materiaal kon verzamelen door informanten te interviewen. Daar had ik een notitie van gemaakt en die kwam bij Van Baal terecht. Die wist dus dat ik ook die antropologische opleiding had gehad en interesse had voor antropologisch veldwerk. Mm-hmm. Die heeft mij toen een opdracht gegeven, onderzoek naar de situatie van de gehuwde arbeiders bij de MEGPM, de oliemaatschappij in Sorong en kleinere plaatsen in de Vogelkop. Ja. Dat hing samen met het probleem dat de oliemaatschappij altijd mensen moest werven, regelmatig dus toe een jaar, laat ik zeggen, schepen naar bepaalde gebieden toestond om in relatie met bestuursambtenaren arbeiders te werven. Dat ging voor een jaar of anderhalf jaar, ik denk anderhalf jaar. En in de gedachtewisseling met Van Baal was toen naar voren gekomen of het niet mogelijk was rondom de olieplaats, met name Sorong, nederzettingen te vormen van Papua's die dan vanuit die nederzettingen de oliemaatschappij van arbeiders zou kunnen voorzien. Mm-hmm. Een van de groepen waar Van Baal aan dacht was Muyu bijvoorbeeld. Muyu die, ik weet niet of het maar in het centrale gebied, net zuidelijk van de centrale bergketen, aan de grens met Papua New Guinea woont. Mm-hmm. Een stam die vooruit tussen aanhalingsteken wilde, maar in het gebied zelf waren er weinig mogelijkheden. En met name van de kant van de missie werd ook op aangedrongen om een bepaalde ontwikkeling in het gebied te realiseren. Dat leek moeilijk en toen heeft Van Baal onder andere gedacht aan de mogelijkheid om hen te doen transmigreren rondom de olieplaats. Mevrouw voorstel. Wilt u misschien een kopje thee of koffie? Thee. Ja, drinkt u dat met suiker? Met suiker. Daar heb ik dus toen op een periode van 2 maanden tijd voor gekregen voor een onderzoek. En op basis van dat rapport is toen nagedacht verder over de positie van de Muyu, omdat de Muyu die daar woonde in Sorong, een groep van arbeiders, weinig genegen waren om zich permanent daar te vestigen. Dus die idee van permanente vestiging sprak de Muyu niet aan, hoewel ze zelf wel vrij mobiel waren en naar Merauke spontaan migreren, was voor hen Sorong waarschijnlijk te ver en te moeilijk te bereiken om daar zich te willen vestigen. Dat leidde ertoe dat Van Baal zo'n opdracht heeft gegeven om een onderzoek te doen in het Muyu-gebied zelf, naar de structuur en cultuur van de Muyu-samenleving. En verder ook naar de problematiek van het bestuur in dat gebied. Omdat daar nogal wat problemen lagen ook. Zoals door de missie werd gezien en door het bestuur ook werd gezien. En die opdracht heb ik gekregen in 1954. Voor de Sorm was in 1954, was dus in het Muyu-gebied. Het was een half jaar. Daar heb ik een verslag van gemaakt. En op basis van dat verslag heeft Van Baal toen gereageerd. En toen bepaald dat dat Muyu-gebied een afzonderlijke onderafdeling zou worden. Afgesplitst van de onderafdeling Bovendieke, waar het al een district van was. En vanaf begin 1955 is dat een aparte onderafdeling geworden, waar ik toen als bestuursambtenaar werd geplaatst. In de periode dat ik onderzoek deed, was ik ter beschikking van het kantoor van bevolkingszaken gesteld. Even buiten de bestuursdienst geplaatst. En toen ben ik in begin 1955 daar bestuursambtenaar geplaatst. Tot medio 1956. En mee op basis van de bevindingen van wat onderzoek werd daar beleid ook gevoerd. In medio 66 ben ik met verlof gegaan tot medio 57 en groep 60 schreef over Muyu-gebied. In 58 ben ik weer teruggegaan als bestuursambtenaar voor 3 maanden in het Nimboram-gebied, Kunjun, zuiden van Hollandia. Mm-hmm. Daarna overgeplaatst naar Merauke, mee omdat toen een rol speelde de mogelijkheid van een mee te doen aan de expeditie naar Sterkenberg. Ik had daar in die periode ook een moeilijk gebied gehad over de voorbereidingen getroffen voor het verkennen van de mogelijkheden voor een aanleg van een vliegveld. En in mijn verlof heb ik daar ook contact gehad met de voorbereidingscommissie en mijn gedachte was dat ik als antropoloog zou meegaan, maar dat is niet gebeurd in verband met de ziekte binnen mijn gezin. En toen is Paul daar mee gegaan. Ja. Maar ik heb dus daar door daar in verband weer 2 jaar in Marokko gezeten. Dat de functie was de beschikking van de resident van Marokko, dus een soort staffunctie op het residentskantoor. En eind 59 ben ik overgeplaatst naar Hollandia. Eerst als ook de beschikking van de resident daar voor een aantal maanden, maar kort erop ben ik naar het kantoor, op het departement van Binnenlandse Zaken, Binnenlands Bestuur geplaatst. En voor een deel voor beleidsvoorbereiding, onder andere de wetgeving op het gebied van strafrecht en het gebied van huwelijksordinatie, dat soort zaken. Dat is tot eind 61 toen ik met verlof gegaan en niet meer teruggekomen in verband met de benoeming aan de Vrije Universiteit. Dat is kort mijn verhaal. U heeft dus in het werkstuk kantoor van de Volkswagen. Waarom bent u daar nooit aan toegevoegd permanent? Want u heeft toch vrij veel onderzoek gedaan? Ja, er is. Aanvankelijk heb ik ook gesolliciteerd bij kantoor van de Volkswagen. Van Baal was toen in 1951 aan het werven ook. Alleen hij had toen naar zijn zeggen power. Net aangesteld, die was gereformeerd, hij zelf was gereformeerd en ik was gereformeerd en hij vond niet dat hij nog een derde gereformeerde kantoor van bevolkingszaken zou kunnen aanstellen. Dus in die beginperiode waar het dus mogelijkheid was geweest, is dat niet doorgegaan. Daarna is er wel eens sprake van geweest, maar dat heeft zich toen niet gerealiseerd. Aan het eind van mijn carrière op de ingenieur was er weer sprake van dat ik overkwam door bevolkingszaken. Toen ging de Bruin weg en Power ging toen naar de Universiteit van Amsterdam. En ik zou toen dan de Bruin opvolgen omdat Power niet meer beschikbaar was. En dat is niet doorgegaan door mijn bedoeling aan de Vrije Universiteit. Of meer lag. Dus toen de kaart al zo dat het heel duidelijk was dat ik heel binnenkort wel in een ja zou worden. Ja. Dus dat is toen niet. Er is wel eens, met de Bruin is wel eens zo informeel over gesproken, maar het is nooit zo'n een formeel voorstel. Maar voor het onderzoek werd het wel van belang geacht dat ik niet dat onderzoek ben moeigebied. Het onderzoek in Sorong niet. Maar goed, dat maakt niet zoveel uit. Want ik was daar niet direct ondergeschikt aan een bestuursambtenaar. Maar dat is dus, heeft zich nooit gebeurd. Er is wel eens over gesproken informeel aan het eind zou dus formeel ook gerealiseerd worden. U geeft zowel in dat verslag van over het onderzoek in Sorong als uw dissertatie geeft u heel duidelijk een expliciete opdracht aan. Was het gebruikelijk dat er voor onderzoek een schriftelijke opdracht gegeven werd? Wel, dit soort onderzoek. Ik weet niet hoe dat zat met het onderzoek van Power en van de leden die ons en later ook wel anderen. Ik denk dat die ook wel opdrachten kregen, maar dit was natuurlijk toch nog wat meer toegespitst onderzoek, met name op bestuursproblemen of bestuursproblemen lagen. Dus daar was het, past het helemaal in een ambtelijke sfeer om om daar de opdracht te geven binnen dat kader ook dat te verantwoorden als je naar een verslag gaat. Ik denk dat, maar dat weet u beter waarschijnlijk, bij onderzoek bij Power, de mimica aan veel breder antropologisch onderzoek was voorzien. En ik weet niet of daar nou specifieke opdrachten, voorwaarden met betrekking tot het bestuursprobleem of advisering met betrekking tot het bestuur. Nee, het is van het kantoor van begrotingszaak. Ik heb meer een deel eigenlijk ervaren dat het op dat met mondeling ging. Een vrij algemeen in de vraagstelling bleef. Daar vroeg ik het dus eigenlijk. Ja, nee, dat is. Maar goed, ik kreeg dus hele duidelijke, specifieke opdrachten. En dat was binnen het kader natuurlijk van je bestuurswerk vrij bijzonder. Want ik kan me niet herinneren dat er anderen zijn geweest die dan zo voor een tijdje uitgepikt werden. Mm-hmm. Althans niet voor antropologisch onderzoek. Er zijn natuurlijk wel meer opdrachten geweest. Ja. Dan krijg je dus toch een duidelijk omschrijving van je taak. Die je een bepaalde tijd moet verrichten. Ja. Je hebt uw dissertatie geschreven tijdens uw verlof. Was dat uw eigen idee om hem te schrijven? Of deed iemand die suggestie met? Nou, er waren in die periode dus meer die schreef, maar met name ook Kouwenhoven. Dissertatie heeft geschreven over het Nimran-project. En dat was een, denk ik ook, ja, voor mij een aanleiding om daaraan te denken. Ik kan wezen dat er suggesties voor mensen zijn geweest, dat kan ik me op dit moment niet herinneren. Maar ik heb wel dus toen op basis, of het rapport dat ik geschreven had voor Van Baal, heb ik een kopie van naar Jocelyn de Jong gestuurd en gevraagd of hij dacht dat dat een voldoende basis zou kunnen leveren voor de promotie. En daar kreeg ik wel een positief antwoord op, alleen hij zei, ja, ik ga nu weer naar pensioen, dus je moet bij mijn opvolger zijn of bij Logger die toen afgevallen hebben. Dus na Van Logger kreeg ik dus ook antwoorden met suggesties op bepaalde uitbreidingen eraan te geven. Maar het was dus van mijn kant een verzoek aan het gouvernement van Nigeria om dat mogelijk te maken. En, dus in die zin lag het initiatief van mijn kant en niet van de kant van het gouvernement. Het was dus niet een suggestie in eerste instantie van het gouvernement. Maar men had het dus wel voor anderen al mogelijk gemaakt. Dus vandaar dat ik dus toen dat ook verzocht. Ja. Er is wel sprake geweest dat u verlenging van het verlof heeft gehad, hè? Dat ons u vermeld had. Ja, dat is. Ja. Nou, het moest natuurlijk, want een half jaar is dat moeilijk, maar ik kreeg in eerste instantie 4 maanden extra. Dat was wat weinig. Mm. Dan heb ik er nog 2 maanden bij gevraagd en dat was dan op de limiet werd geschreven. Dus zou er ook geen uitbreiding aan geven. Dus maar ik zat ook met de vakanties. Het was eind juni, sloot de universiteit wat dat betreft. En dan begon hij weer in oktober. Dus ik zat ook wat dat betreft al tegen een limiet. Ik moest ook zeer snel afhalen. In het algemeen behoorde het verzamelen van etnografisch materiaal tot de taak van bestuursambtenaar? Nou, ja, daar werd, dat werd eigenlijk wel enigszins verwacht. Niet iedereen had daar natuurlijk de geschikte opleiding voor, maar onder andere bijvoorbeeld in de memorie van overgave werd toch ook verwacht dat je daar, voor zover dat al niet eerder was gebeurd, nodig schreven over de etnografica van de groepen waar het bestuur over gegroeid werd. Dus in die zin werd er wel verwacht van om dat na te gaan. Het was niet zo dat in de rapporten er een duidelijke rubriek stond van etnografische beschrijving, wel in de memorie van Oostenrijk. Wat gebeurde er met die rapportage? Want uiteindelijk de instantie die over het etnografisch materiaal ging, dat was kantoor van bevolkingszaken. Hoe kwam dat daar terecht? Nou, zij moest het formeel indienen bij, bij de gouverneur. Dus het rapport liep formeel via het kantoor van bevolkingszaken. Maar dat was dat rapport bij Zorn, ging dat rechtstreeks naar de gouverneur eigenlijk toe, of naar de directeur van Binnenlandse Zaken, daar kreeg ik eigenlijk de opdracht van toen. En die stuurde het naar de gouverneur en ja, eigenlijk reageerde de gouverneur daar het meest op. En Van Baal was altijd zeer intensief in zijn bestuur, tot in die verste uithoeken. Dus, en waren zijn ideeën, dus hij bemoeide zich daar heel direct mee. Mm-hmm. Dus eigenlijk de reactie van Kanto bevolkingszaken was meer beperkt en meer in de zin van, laat ik zeggen, voor zover wetenschappelijk dingen waren die verbeterd konden worden. Maar directe reacties, meer in de zin van bestuurlijke reactie, waren direct van de gouverneur. Maar voor mij was het kantoor van bevolkingszaken op dat moment bij het milieuonderzoek mijn baas. Kreeg je ook inlichtingen van missie en zending? Dat kon die bij inlichtingen aanvragen? Was dat mogelijk van het bestuur? Ik heb, voor zover het mogelijk was, heb ik natuurlijk zoveel mogelijk aan de missie gevraagd. En voor zover zij beschikking hadden over gegevens, hebben ze dat ook wel mee te beschikken gesteld. Dat was vooral in die tijd, bij het onderzoek zelf, dus waren de mondeling mededelingen. Ik heb met hen overlegd en informatie proberen in te winnen voor de mensen die beschikbaar hadden. En ook overlegd waar ik het onderzoek het beste zou kunnen doen, of ze daar suggesties voor had. Want ik moest een keus maken van in het kader van een aantal dorpen, om te zeggen welk dorp kun je nu beginnen, waar heb je het kans op de beste respons, de beste informant. Dat heb ik dus gedaan. Ik heb later, toen ik in Nederland zat, ook een missiehuis gevraagd, of in Steen. En daar heb ik ook wel informatie van gekregen. Verslag dat misschien is over het moeilijk. En daar heb ik dus inzage in gekregen, maar gebruik van kunnen. Wat voor mij erg, dat was missie, en wat voor mij erg plezierig was, dat ik het archief in Tarameer helemaal kon gebruiken. Dus bestuursaf, dan had je daar direct de toegang. Ook de vertrouwelijke stukken die lagen direct ter beschikking. Dus al de verslagen over de patrouilles die er geweest waren, de tournee-verslagen van de stuursambtenaren. En ook de vonnissen van de rechter, die op het moeilijkgebied betrekken waren, ter inzage. Dus daar heb ik wel veel profijt van gehad, want dat gaf allerlei sleutels voor verder onderzoek. Stonden er van bestuurszijde voorschriften ten aanzien van het raadplegen van missie op zijn mond. Nee, dat heb helemaal van eigen initiatief overgelaten, daar werd verder helemaal niet over gesproken hoe dat moest, op welke wijze, of je daar restricties van had. Ik weet niet hoe het bij de kant van de missie lag, daar. Maar ik denk het ernstig, want ik denk dat dat op zichzelf was de missie ook wel geporteerd voor een dergelijk onderzoek, omdat men graag zag dat er iets gebeurde in het moeilijkgebied. Daar lag een grote problematiek van. Aan de ene kant die bevolking die graag iets wilde. En aan de andere kant de geringe mogelijkheden van ontwikkeling. Een soort gebied, althans zoals dat toen werd gezien van de kant van de bestuur. En als resultaat ook mensen die wegtrokken naar Rauk. Veel afwezigheid van jonge mensen. Plus dat er binnen het gebied ook allerlei problemen werden gesignaleerd door de missie. Dus absentisme in het dorp, absentisme aan de scholen, moordpartijen. Het probleem wat zij dan zagen van het schelpengeld. Dat waren allemaal eens zaken waar men toch wel graag zag dat er iets aan gedaan werd. En zo'n onderzoek zou daartoe kunnen leiden. Op enkele plaatsen in de rapporten zie je dat er enigszins kritische geluiden worden ten aanzien van het beleid. Hoe ver ging de mogelijkheid van een bestuursambtenaar om kritiek uit te oefenen? Ten opzichte van wat? Ten opzichte van bestuursbeleid. Nou, daar werd je natuurlijk bij zo'n onderzoek zeker vrij in gelaten. Dat was juist de bedoeling om te kijken in hoeverre er verbeteringen in het beleid zouden kunnen worden aangebracht. Verder hangt het natuurlijk van je eigen invoelen en tact af op welke wijze je dat doet. Omdat je toch ook binnen een bepaald kader opereert, ook als bestuursambtenaar weer. Hoe ben je dan op dat moment onderzoek? En dat gold natuurlijk ook in het kader van de missie. Want je kunt natuurlijk heel de wijze waarop je kritiek ook ten opzichte van de missie uitoefent, zou natuurlijk ook verder toekomstige coöperatie en de toekomst van de zorgbaren probeer je dus toch redelijk praktisch de zaken naar voren te brengen voor zover dat noodzakelijk is. Ja, daar lag dus een paar punten naar het bestuur toe, lag daar het probleem van vergunningen verlenen voor feesten, wat eigenlijk niet helemaal helemaal niet op een wettelijke regeling berust. Dat heeft Van Baal toen ook daarna afgeschaft. Maar dat werd als een soort hulpmiddel, drukmiddel gebruikt om bepaalde zaken geregeld te krijgen binnen het dorp. En aan de missie lag daar het probleem dat die van het bestuur veel meer acties vergde. In de sfeer van dwang, waar de bestuur ook niet aan kon voldoen op basis van wettelijke regelingen. Plus dat er bij de missie ook wel een aantal misvattingen bestonden ten opzichte onder andere de rol van dat schelpengeld. Dat was even een cruciale punt ook. Waar men later heel duidelijk op teruggekomen is. In een latere periode natuurlijk ook in mijn dissertatie wel verwerkt dat men toen zei van jongens, wij willen niet dat het schelpengeld wordt ingetrokken. Maar in de periode daarvoor drongen ze daar juist naar op aan. Maar het was inderdaad geen toeval dat u, dus nadat u onderzoek had gedaan, als bestuursambtenaar daar geplaatst hebt? Nee, dat was al een beetje, zat al in de pen bij Van Baal, dat dat gebied een speciale aandacht nodig had en dat het dan ook maar een eigen onderafdeling moest worden. En, nou, gezien het feit dat ik daar net onderzoek had gedaan, leek hem dat heel geschikt om dan daar ook bestuursambtenaar te worden. Mm-hmm. Dat gaf natuurlijk een enorm voordeel. Als je in een gebied geplaatst wordt, dan moet je altijd toch eerst inwerken. En ja, de mate waarin je bekend wordt met de cultuur van een bevolking, is ook vaak maar beperkt natuurlijk. Als je zelf wel onderzoek hebt gedaan, sta je een geweldig groot voordeel. Ja. Er was ook sprake van het opzetten van een streekplan bij. Is dat verwezen? Nou, dat gaf dus inderdaad grote problemen voor het begin. En in die zin is het niet verwezen. Later is er wel een ander soort plan verwezen. Maar in het begin dacht men dus aan het planten van cacao. Hoewel men eigenlijk direct al aarzeling had met betrekking tot de cacao. Maar men was wel toen overtuigd dat er iets gedaan moest worden in het milieugebied. Mee ook vanwege de spanningen die er waren ook in relatie met het verschijnsel van de kargekult. En vooruitlopend op resultaten van aanplantingen in de proeftuin werd er toen gezegd dat er ook maar vast uitgedeeld moest worden aan de bevolking. Daar hebben we toen